Uralkodik a hatalom a vidéki emberek életén? Amikor 6 hónappal ezelőtt forgatni kezdtünk, még csak a szavazatvásárlásról akartunk filmet készíteni. 14 megyéből kaptunk információt, több mint 60 interjút készítettünk és 20 ezer kilométert utaztunk. Az interjú alanyok elmondása szerint a vidéki emberek életét és szavazatát nem csak pénzzel, hanem droggal és fenyegetéssel is befolyásolják. Polgármesterek, beavatottak, rendfenntartók és áldozatok mondják el, hogyan működik ez a hálózat és hogyan hat azokra, akikre a leginkább számít a Fidesz a választásokon, írja a DE Akció Közösség a Szavazat Ára című dokumentumfilmjükről, ami csütörtök este 18 órakor látott napvilágot a YouTube-on. Ezt sem tudom, hogy hol járunk vele, 100-200 ezer el lett érve, aztán az előbb már 450 ezer volt. Ha ti ezt vasárnap nézitek, fogalmam nincs, egy olyan YouTube csatornán, amit pár napja ennek a trailerjével indítottak be, és egyébként ott még a shortokon kívül nem jelent meg tartalom. Az más kérdés, hogy ezt közzé tette szerintem a szélső közép, a Dév Világ a csatorna, a Pottyondinak a csatornája, a Molnár Áronnak a csatornája, és még akad szerintem egyéb felület is, ahol ez közös premierként jött ki. Egy ilyen digitális népfront az igazság feltárására és a leleplezésére. Igen. Komoly munka, jó állapotban vannak a srácok. Különösen, amikor a kiváló házi orvos és gyógyszerkereskedő és polgármester dr. Rizsák Ildikó embere egyszer csak a nyomukba ered a kis autójával, aki majd bemutatkozik, hogy ő hivatalos személy, ő a mezőőr. Mondja ezt a falubeli a fő utcán megállítja őket. És hol a mező? És az, ami elhangzik, abban kifejezésre juttatja azt, a teljesen így nyilvánvaló benyomást, hogy ez, hogy ő a mezőr, ez ott bizony jelent valamit. Igen. Az egy rang. Az azt jelenti, hogy én vagyok a mezőr, az azt jelenti, hogy én itt egy fontos ember. Igen. Vagyok. Én itt egy a helytartóságnak vagyok az egyik oszlopa. És aki egyébként, ha jól emlékszem, a polgármesternek, valamint házi orvosnak, valamint még számtalan pozíció birtokosának az öccse, a mezőr, aki egyébként uniós támogatásokat kap sok-sok millió forintos értékben azért, hogy a mezőt. Hát őrzi a mezőt ilyen Ukrajnától. A csősz, ugye? A mezőr az a csősz, nem? Aha. Ha már épp úgyis itt járunk, mert hogy ez a film, ez... De hogy miért kell üldözni Tompos Ádámékat? Kérem. Ugye újságírók érkeznek alól, akik érdeklődnek, riportokat készítenek, és egyszer csak a mezőr elkezdi őket követni. Követi, majd be is szól nekik, majd megjelenik, kipattan az autóból, és hát a szomszédokban voltak egyébként hasonló jelenetek. Tehát ez a szomszédok világ, ez a teljes nyomor, de ez mégis itt ilyen kőkemény. Egyszerre paródia, egyszerre rögsz rajta, ugyanakkor mégis ott van benne a nemzeti nyomor, ahol a mezőőr kipattan, mutogatja az igazolványát, és kik maguk? Szerintem drogoztatok. És ilyen drogváddal ott elkezdi támadni a topposékat. Úgyhogy 20 perce folyamatosan forog a videó, mi szerint mennek az autóval, ez megköveti őket, sőt egyszer félreállnak, és akkor is rögtön megszólítja őket. Te mikor jut neked eszedbe megszólítani az út mellett álló autót? Pusztán azért, mert te is arra mész. És akkor még nem abban van, hogy ő hivatalos személy, ő a mezőr, hanem ő csak egy barátjához megy, ami ugyanerre van. Vissza is kérdeznek, hogy és akkor arra is van barátod, amerre eddig jártunk, mert hogy folyamatosan egybeesnek ezek a területek. Bocsánat, ha már itt járunk, mert hogy én abban a képzavarban voltam, vagy képben, amit ugye Robi állandóan érthető módon letesz az asztalra, ez vagy krumplileves, vagy krumplizsák. És ez a film, ez ezt nagyon szomorú módon dönti össze, a legnyomorultabb módon, különböző módokon, sarokba szorultakra, minden sarokra van egy speciális eljárás, az, hogy azt az embert a saját nyomorával, a saját kiszolgáltatottságával, legyen az mély szegénység, függőség, de akár egy polgári foglalkozás, és az ahhoz való hozzáférés, hogyan kényszerít rá szavazásra. És ha már itt említettük a dr. Rizsák Ildikót, aki egyszerre nagyon sok minden, és a mezőrt, aki hát azt hiszem az embered, aztán kiderült, hogy az öccse, akkor hadd soroljam fel az ő pozícióit. ami rögtön el is tűnt a képernyőről, szóval itt vannak a gépemben. Dr. Rizsák Ildikó, Sárkányok anyja első ezen a néven, polgármester, körzeti orvos, gyógyszerellátó, idősek otthona jelenlegi orvosa, nyugdíjas egyesület elnöke, keletnyírségi kistérségi társulás elnöke, megyei közgyűlési tag, egy jobb életért líder helyi akciócsoport elnöke, a környék nagy cégeinél üzemorvos, Bogát 2000 tornaklub elnöke, férje Simon Miklós, fideszes országgyűlési képviselő. Nem feltétlenül derül ki ebből a filmből, hogy valós-e, hogy embereket a gyógyszerhez, az egészségükhöz, a munkai alkalmasságiukhoz hagy vagy nem hagy hozzáférni, de hogy emberek ettől tartanak, hogy nem, és erről beszámolnak, az viszont elhangzik a filmben. Régóta mondogatom, hogy szerintem a NER megértéséhez az egyik legfontosabb irodalom, az Gerő András, az Elsöprő kisebbség című, még 1988-ban megjelent, de újra kiadott munkája, ami azt mutatja meg, hogy a dualizmus korában miképpen épült ki a Tisza rendszer, ami már korábban is meglévő jelenségeket, mint a választók megvesztegetése, rendszer szintűvé szervezett. És úgy, hogy a Tiszáéknak a kormányzata, amivel kiegyezés párti volt, tehát mondjuk leegyszerűsítve ez a labancos kormányzat, ez népszerűtlen volt 48-49 után a magyar nemzetiség körében, amely hát ugye nem nemzeti érzelmű. És ezért főleg ugye a nemzetiségi területeken biztosította a mindenkori fölényét. És Gerő András bemutatja, hogy az államigazgatásnak a pártcéloknak való alárendelése, tehát az állami erőforrásokat használnak pártcélokra, a szavazóknak az utaztatása, etetése, itatása. Akkor plusz még akkoriban még nyílt szavazás is volt, mert ugye a magyar ember nyílt és becsületes, ahogy József Attila írja, hisz nyíltan dönt ki 1000 éve magával kötve, mint a kéve, sunyit vagy parancsot követ. Tehát hogyan lehet nyílt és becsületes egy szerencsétlen, aki ott helyben tényleg ki van szolgáltatva a helyi nagyúrnak, tehát ugye a szolgabírónak például. Mindenki, aki szavazatszámlálóként, megfigyelőként a szavazókörben tartózkodik, vagy éppen csak bement szavazni, és még nem jött ki. Ha olyat lát, hogy ketten mennek be egy szavazófülkébe, az gyanús. Természetesen nagyon sok ember valóban nem tud önállóan szavazni, mert mondjuk nem túl régóta látássérült, és a Braille-jel nincs tisztában, vagy egyéb problémája van, akár csak izületi, ilyen létezik. De tömegesen lehet, hogy tapasztal olyat, ahol ezt csak egy mondva csináltok. A másik ilyen dolog, amire figyeljetek fel, és azt gondolom, hogy nyugodtan karenkedjetek egyet, és vegyétek elő a telefonotokat, akár, bár nem tudom, hogy a szavazókörben ez hogy működik. Ha valaki amolyan hanyag eleganciával azt mondja, hogy ó, nem kell nekem a fülkébe bemenni, én itt beixelem, és lehet, hogy nem áll valaki a nyaka mögött, de azt az x-et figyeli valaki, aki nem a fülkében szavaz, hanem kint, és azt látta az, aki szerette volna megkérni 5000 forint per drog, per gyerekelvételével való fenyegetés, per mosásöblítés szállítás, az, ha ezt látja, akkor neki nem kell fotót készítenie, akkor ő igazolta, hogy megfelelően hajlandó jobbágysorban tartatni magát. És lényegében arról szól a Gerőnek a könyve ugyanerről, tehát a miképpen szerveződik meg konkrétan tényleg feudálisan egy ország és egy rendszer, amelynek egyébként hivatalos ugye népképviselet lenne az alapja, és a képviselők a Tisza rendszerben, akik ugye mamelokokká válnak, a kormányt képviselik lefelé, és nem az alul lévőket fölfelé. Nagyon-nagyon jó, nagyon erős munka, megértetni a NER-t, de az tudja, hogy... Tisza István rendszerben? Igen, a Tisza Kálmánnak, Kálmán. És hát a fiának Tisza Istvánnak a rendszerében, ugye fél évszázad alatt egyszer nyerhetett az ellenzék, az is egy belpolitikai kataklizma kellett. Az Elsöprő kisebbség, nagyon fontos munka, tényleg sok mindent megértette a NER működéséből. De nyilván ez alapján, meg amit Mikszáth Kálmántól, meg Bor Zsigmondtól tudunk, meg amit gondoltunk, nem annyira meglepő az az állítás, hogy választások után annyi 20 000-es van a nemzeti dohányboltokban, hogy nem tudnak már visszaadni, mert mindenki elkölti azt a pénzt, amit kapott, mert sok pénz áramlik a faluba. Ez nem annyira meglepő. Itt nyilván felállító. Nem egy tanútól hangzik el, hanem a filmkészítők beszélgetnek róla indirekt módon ebben a filmben, hogy egy bizonyos időben, amikor pénzszórás volt elvileg szavazatokért, úgy elszaporodtak a 20 000-esek a faluban, ami nem jellemző, hogy már nem tudtak visszaadni, mert hirtelen mindenki készpénzhez jutott ugyanabban a címletben. Egy ilyen hullámérzékelhető a pénzpénzállomány összetételében. És hogyha megnézted volna a pénzeknek a sorszámait, akkor azok egy szép sort, egy szép számtani sort képeztek volna. Hát az ATM-ből kivesz a lóvét, ez ott sem fog szerintem teljesülni. De ha a Magyar Nemzeti Banknak a bankjegy nyomatát kéred ki, akkor ott az teljesül. Kétlem, hogy azt kérnék ki, ugyanis azt gondolom, hogy ezek a, amikor valakit meg akarnak vesztegetni, mit tudom én, például a Horváth Inának a vezetőit, vagy magyar érdekekben egy külföldi céget, vezetőket, vagy éppen Magyarországon közalkalmazottakat, hogy megfelelően döntsenek, akkor ezt olyan pénzből szokás, amit valahonnan ki kellett hozni. A kihozás az azt jelenti, hogy ott nekik hűtlenkezelést minimum el kellett követniük, általában ez együtt jár egy költségvetési csalással, mert ha már úgyis kisípoltuk onnan fiktív számlákkal, akkor már az áfát minek fizessük be, annál több pénzünk marad, tehát az egy külön bűncselekmény. Így ez a pénz, ez kikerül a legalitásból, majd ezt odaadják annak az embernek, akit le akartak fizetni, hogy itt van 30 millió, nyerjen a lölő vagy akárki, és utána neki ezt a 30 milliót vissza kell tenni a legalitásba, ugye az volna a pénzmosás, ahol meg hát csinál valami falvállalkozást, vagy valamilyen olyan bevételi forrást, ami nyereséges, és akkor 15-25%-a eltűnik ennek a pénznek, viszont utána igazolhatja, hogy miből vette a 600 milliós házát. Ezért nem a Nemzeti Bankra tolatnak rá a printerhez, hogy faszom tudja a pénzverdében, vagy a fradipályával szemben gondolom, hogy gyártják a forintokat, hanem azért ez egy ilyen randomabb út. Ja, ha én vagyok, azt hogy 5000-eseket vesz ki valaki hónapokig. Ha én vagyok a Magyar Állam, miért ne a Magyar Nemzeti Banknak a bankjegy nyomójából kérjem ki a pénzt? Az imént nem, elmondtam. Az van, hogy, de az állam vagyok. Hogy ne derüljön ki az útja. Az történik, hogy a filmben is elmondják, hogy sorra, érdekes módon sorra hoznak létre különböző alapítványokat, amik megjelennek itt ott a faluban. Valamilyen típusú állami támogatást kapnak valamire, és aztán nem odaérkezik meg az a pénz, amit elvileg el kéne végezni, akármilyen tevékenységet, kultúrás tevékenységet, vagy bármit lehetne mondani, hanem kilopják belőle, és a kilopott pénzből finanszírozzák magát ezt az akciót, és ugye a Szavazatára című dokumentumfilm, riportfilm szerint tavaly elkezdődött már ugye a lényegben a listázás, kik azok a szavazók, akiket mozgósítani kell. Elkészülnek a névsorok. Ott van, hogy kit, mivel lehet egyébként fogni. És ezért ez a durva, hogy nem elég, hogy pénzzel, meg az is durva, hogy valakit egy pálinkával, meg, de hogy konkrétan kábítószerrel, és hát ezt is el tudom képzelni, pláne úgy, hogy a beszámolók, a riporterek, a tanúk elmondása szerint, de miért van az, hogy ha lekapcsolnak egy dílert a rendőrök, ha egyáltalán lekapcsolnak, akkor két nap után megint kikerül az utcára. Mondjuk azért, mert a polgármester, amikor feltölt ilyen buli képeket, valakivel ünnepel, akkor meg lehet tudatni azt, hogy ki diller azon azon a képen. És hogy a kábítószer maffia és a politikai maffia így fonódik össze a film állítása szerint, és tényleg, hogy pakkokat adnak, kábítószert adnak, és még ezért így meg a legjobban a rendszernek, mert 1000 forintból legyártják azt a mérgező szart, azt a nem tudom mit, amit odaadnak a szerencsétlen függőnek, így csak 1000-es kap. Nem is 20 ezer forintot. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy szavazatot vásárolnak, hanem kábítószert, méghozzá ezt a mocsok kristályt terjesztik. Igen. Ők, akik védelmezik a fiatalságot a kábítószerrel szemben, kábítószer elleni harcot folytatnak, ők terjesztik Kelet-Magyarországon a kristályt, és vásárolnak érte maguknak szavazatot. Ez kétszeres gazemberség. Miközben ugye megy a drogháború, hogy bezárjuk ezt és ezt a helyet, meg razziázunk itt Budapesten. Horváth László primadonna előadja a nagy jelenetet. Igen, és tudod, a marihuánával szemben zéró tolerancia, és közben meg kristálykereskedelem Kelet-Magyarországon a zsákfalvakban. És tudják, hogy ott is drogoznak, és nem lépnek ellene. Majd csak gondolom választás után sem fognak ezek lépni, addig nem piszkálják a drogosokat, mert azzal tudják megfogni. Az adnak neki pénzt, hogy vegyenek drogot. Vagy amelyiknek valaki lesz, intéz drogot. Ezekkel a szerekkel megveszik őket. Függők, aláérsz, behúzod, akkor természetesen egy pap, két pap. Aki megvásárolható, azt tudják ők is, hogy kik a drogosok ebben a területen. Hát ismeri mindenki egymást, tehát nem olyan nagy városról beszélünk, mint Salgótarján. Itt már volt olyan, hogy designer drogi adták a szavazatot, volt olyan, hogy pénzt adtak, valaki élelmiszercsomagot kapott. Ez szerintem mindenhol jelen van. Ez brutális. Szóval, hogy az van, hogy nem csak a gyermekvédelem címén prostituálják és árulják ki a kölyköket, hanem a kábítószer elleni harcnak a címén terjesztenek Kelet-Magyarországon kristályt és vásárolnak belőle szavazatot. Mindent, amit mondanak, meg lehet szorozni mínusz egyel, és nagyjából megkapod őket. Itt az állítottak alapján a Fidesz ügynökök drogterjesztőként több drogosnak okoztak örömöt, mint Vizovicki. Lehet, hogy viszont rövidebb ideig. Hiszen ez, bár itt elhangzik, hogy a megfélemlítés, zsarolás és mindenféle testre szabott módszer az nem a választás előtti éjszakán indul, hanem heteken, hónapokon keresztül mindenkit megismernek, gondolom kategorizálják, hogy kihez milyen kommunikáció és megközelítés illik, és akkor azt a specialistát rendelik hozzá. Ha nincsen meg a személyigazolványa, akkor gyorsan intéznek neki személyigazolványt, hogy tudjon egyébként szavazni, hogy minden rendben legyen. És valóban a félelem légkerülről beszéltek, tehát az állandó terror uralkodik ezek a településekben, és hogy tehát a félelem, tehát az egésznek az az alapja, hogy miképpen gondolkozik Orbán Viktor és a tanácsadói köre a magyar társadalomról, vagy általában az emberekről. És az az alapvetésük, hogyha valaki egy tál levesre van az éhenhalástól, akkor azt egy tál levessel meg lehet vesztegetni. És hiba két tál levest adni neki, mert a második tál leves olyan, mintha a Dunába öntenéd. És így is már évekkel ezelőtt 1-2-5 ezer forintos tételekről számol be 8 évvel ezelőtti választásról itt az egyik eltorzított hangú úriember, miközben a másik anekdota már elszaporodó 20 ezresekről, tehát borzasztóan inflálódik ez a krumplileves tányérdarab szám, ezért sem érdemes ráemelni rögtön, hogy kérsz két tányér krumplilevest? Ugye vagy, bazd meg, hagyd abba! Ugye abból indulnak ki, hogy a szegényekre, meg a nyomorultakra, tehát a magyar társadalom mondjuk alsó 2-3 millió emberére egyre növekszik ez a szám költeni, ugye hiba, mert így lényegében csak a saját sírásóját termelné ki a rendszer, mert minél inkább emelkedik ugye az élet színvonala, annál inkább, annál kevésbé van rászorulva erre a jutalomra, az, hogy a rendszer újra és újra, hónapról hónapra oda jó lesz a fenyegetés. Még a végén polgári társadalom lesz, ahol mindenki a maga munkájából megél, na az kéne még csak. És, ugye, és akkor ebből a szempontból, ebből a szerintem meg a legsötétebb logika szerint, ugye ha a szegényeknek adjuk, akkor az vezendő, sőt még káros a rendszer fennmaradás szempontjából, ugye ezért kell az elitnek adni, mert az elit az be tudja fektetni ezt a pénzt, ezért kell a nemzeti tőkéseknek adni, mert ők majd pörgetik a gazdaságot, és abból majd úgyis lecsorog a szegényeknek, persze sose csorog le ez a pénz. Az emberek félnek, hogy nem írja ki a gyógyszert, nem fogja fogadni, és nem, akkor nem tud hova menni, ha nem megy elszavazni bármivel. Én hogy az üzemorvos. Konkrétan így van. Illetve üzemorvos a kistérségbe a közmunkásoknál is. Tapasztalatom volt, hogy elmentünk más településekre, és ott is félnek, mert a nyírbogáti dr. Rizsák Ildikó az üzemorvosuk, és félnek, hogy nem kapják meg az orvos alkalmasságit. De ha jönnek aláírás gyűjteni, akkor nem fogják odaírni a nevüket, mert akkor félnek, hogy nem írja ki neki a gyógyszer. Folyamatosan a krumplileves és a krumplis zsák közben úgy érzi az ember, hogy 5-10-15 ezer forintra az önrendelkezéstől álló emberekkel lehet mit kezdeni, de ez elmondás szerint nem. Az a fajta félelem, amiről itt beszámol ez a nő, az, hogy elveszted az állásodat. Ugye, hogyha van egy állásod, ahol egy minimálbérnél többet keresel, akkor azért te már nem 5000 forintra vagy attól. Ha nincsen egy ilyen erős függőséged, meg egy mély szegénységed, akkor nem. Hát akkor téged nem jutalmazunk, mert az drága. Tőled elveszünk valamit, vagy kilátásba helyezzük, vagy legalábbis tartsál tőle. Még csak el se kell venni, nekünk elég, ha fosol, és ezt néha a tudomásodra hozzuk, tehát, hogy emlékezzél. Tehát a legnyomorultabbaknak mondjuk kábítószer, nem tudom én, pálinka, bármi, akkor vannak azok, akiknek közmunkával, vagy közmunkát adnak, vagy a közmunka elvételével fenyegetnek, és tartanak egy ilyen hűbéri viszonyban és félelemben. És vannak azok, akiknek van mondjuk állásuk a környékbeli üzemekben. De az üzemben van egy üzemorvos, aki el tudja dönteni, hogy bocsánat, te dolgozhatsz-e. Az üzemorvos minden munkakörhöz kell, nem üzembe kell, hanem ez igen. A foglalkozás egészségügyi kötelező vizsgálat, nem tudom, egy-két évente, szemészet, meg nem tudom, adott esetben egy EKG, meg úgy általában egy WhatsApp, vagy minimum tudod az egyik szemedet letakarva olvassál fel néhány betűt, hogy nagyjából oda találsz az íróasztalodig, ahhoz is kell foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálat. És itt ez a dr. Rizsák Ildikó, aki egyszerre polgármester, egyszerre az orvos, mert ő volt korábban egy másik orvos, de ő mint polgármester, tehát elérte azt, hogy volt egy másik körzeti orvosi rendelő? Igen, és hogy azt megszüntették. Uh-huh. Így csak egy maradt. De ő megszüntette. Ő a másik körzeti orvos, igen. Aki mellesleg a hivatalban meg tudta ezt szüntetni, és felszámolta a maga konkurenciáját, és így privilégiuma lett a gyógyszerfelírások felett. És el tudja dönteni, és dönt arról, hogy ki az, aki kaphat gyógyszert. Hogy ki kaphat gyógyszert, és ki nem kaphat gyógyszert, és ez politikai megbízhatóság alapján jár, vagy nem. Hasonló gyomorforgást okoz ez nekem, mintha emlékeztek 2016-ban Lantos Gabriella cikkére még az Indexen, az egy másik Index volt, egy kicsit másik Index, az orvosbárókkal kapcsolatos kétrészes cikkekre. Ők azért inkább azt mondom, hogy főorvosok meg osztályvezető beosztásúak, akik adott esetben olyan is előfordul, hogy valaki a vállalkozását átiratja arra az orvosra, aki elvégzett rajta mondjuk egy műtétet. De ez ugyanez kisebb méretben. De a kisebb méret az egy erős eufemizmus, mert 30-valahány települést lát el ugyanennek a hölgynek elvileg a vállalkozása gyógyhatású készítményekkel. Most rögtön tegyük hozzá a tétjét ennek az egésznek. Tehát nem csak az, hogy nem csak, hát csak emberek élete megy rá. Tehát tényleg a nyomorban tartanak, és fenyegetnek, és kábítószerrel tömik őket, és de megvonják a gyógyszeredet, ami életben tart, ha nem jól szavazol. És a választás szempontjából pedig nagyjából 6-7%-ra teszik, ami a különböző falvakban az ország kis településein, amennyit így összeszed. Ez a szervezett választási csalás, mert ez szervezett választási csalás valójában. Ráadásul olcsó. Tehát csak bocsánat, ezek az 5000 forintok, de még a 20000 forintok is így szumma, ha összeadott sok százezerre, akkor sem kerül 30-60 milliárd forintnál neki többe. Csukrik egyet a Mészáros Lőrinc, és ő ott felejti véletlenül az egyik táskáját. Mert ugye családi adókedvezmény, középosztálynak, kedvezményes Volkswagen, hasonlók, az sokkal nagyobb összeg, és nem térül meg politikai szempontból, mint ez. Mit jelent az, hogy állampárt? Azt jelenti, hogy a Fidesz az Magyarország. Tehát, ha a Fideszre szavazol, akkor Magyarországra szavazol, míg hogyha a Fidesz ellen szavazol, akkor Magyarország ellen szavazol. Ez azt jelenti, hogy a magyar állam minden intézménye annak megfelelően szolgál téged, vagy veszi le rólad a kezét, hogy te az állampártra szavazol-e. És ha nem az állampártra szavazol, akkor bocs, de akkor nincs gyógyszer. Hogyha nem arra szavazol, akkor bocs, de akkor a magyar állam az úgy tekint téged, mintha nem lennél. Tehát nézd azt, hogy mit tehetsz az államért, és akkor az állam az jótékonyan gondoskodik rólad, és akkor fogsz kapni kristályt, hogy beállhass tőle, és akkor fogsz kapni gyógyszert, hogy ne hallj meg holnapra. De tedd értékessé magad. Miért lesz az jó Magyarországnak, ha te nem halsz meg holnapra? Azért, hogy a Tiszára szavazzál? Magyarázd el a magyar államnak, hogy az miért lenne olyan jó neki, hogy te megéred a holnapi napot. Ja, azért, hogy a Fideszre szavazzál? Na, így már értjük egymást, már írom is a gyógyszert. Igen, a dolgozók feltétlenül, hát a dolgozó kampányban járnak, tehát érdekes van, hogyha olyan helyzetbe kerülök, inkább is már aggassanak fel, mint akazott hangba betegyenek. Nem tudom, hogy szavaztatják az öregeket, ezt még én nem láttam, csak mondom. No, hát az idősek otthonában a szavazás az úgy megy, hogy ezek a dolgozók töltik ki a szavazólapokat a bent lakó idősek helyett. Ez teljesen ellene megy a választási törvénynek, illetve leszavaztatnak olyanokat is, akik olyan fogyatékkal élnek már, hogy demensek, tehát nem is tudják azt, hogy mi is történik körül rajtuk, ők nem is szavazhatnak. Tehát ez benne van a törvényben, uh-huh. de leszavazzák. Nem nagyon engedik meg, hogy a két szavazatszámláló bizottsági tag, aki kiviszi a mozgóurnát, hogy ők segítsék az időst, hanem az ott dolgozó ápoló. Ha nem találnak ilyen ott dolgozó ápolót az idős otthonba, akkor hozzátartozót kérik meg, hogy menjen be akkor az idős hozzátartozójához, és akkor ő x-eljen helyette. És ha mondjuk a hozzátartozója nem szavazna úgy, ahogy ők szeretnék, akkor mik a fenyegetések? Mi lenne ki? Fenyegetésnek lehet például az, hogy a demens beteg olyan állapotban van, hogy ők már nem tudják vállalni. Mm-hmm. Igen, hát a felelős. Így van, és akkor keressenek neki másik intézményt, vagy vigyék haza. Ez a súlyos állítás, hogy az ellátásod szűnik meg, mert egyébként azt hiszem, hogy arról az eljárásról, amiről beszámol a hölgy, hogy az urnát hozó szavazatszámlálók, vagy minek nevezik, hogy őket nem engedik be oda, az pontosan azért van, hogy azok, akik hozzák az urnát, ők ne befolyásolják. Le van írva az urnás szavazásnak a rendje a választási irodának a honlapján, és itt valahogy ez úgy szól, hogy akik az urnával jönnek-mennek, ők akkor segíthetnek egy egyébként a szavazatát önállóan kitölteni nem tudó embernek, ha nincsen náluk följebb való saját ápolója, vagy rokona a helyszínen, aki vállalja ezt a segítséget. Úgyhogy az nem volna probléma, de az, hogy felmerül, hogy én addig maradhatok idős emberként valahol, amíg együttműködöm ebben hát egy újabb buszút tulajdonképpen megint megyünk kirándulni. Csak ma rajzóra is lesz a szavazófülkében. És hát dr. Rizsák ide jön helybe a bohóc az urnával, hát ez bestiális. Ugye, és dr. Rizsák Kirdikó az, aki szintén ennek az idősek otthonában az orvos, vezető orvos. Aha, nem tudom, hogy milyen sárkányok anyja, mindjárt megkeresem, hogy az idősek otthonának a jelenlegi orvosa ő. Igen. Ismertetnék egy Facebook bejegyzést, ami feltárja azt, hogy hogyan zajlik a választási mozgósítás Erdélyben. Felhívás a lakosság részére. Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben készhez kapták a választásokkal kapcsolatos hivatalos leveleket és dokumentumokat, kérjük azokat egyelőre ne töltsék ki önállóan. Rövid időn belül segítséget nyújtunk a dokumentumok helyes és pontos kitöltéséhez, különös tekintettel a személyes adatok megfelelő megadására. Ennek célja, hogy elkerüljük az esetleges hibákat, hiányosságokat, illetve a későbbi kellemetlenségeket. Az RMDS szervezet részéről egyik kollégánk fogja önöket felkeresni és segíteni. Batizi RMDS. RMDS. Tényleg, miután Orbán a soviniszta, vasgárdistát ünneplő elnökjelöltnek kampányol, ezek után az RMDS, a Határon Túli Magyaroknak a képviselete az továbbra is nyomja a Fidesz, mert nyilván az lesz a célja, hogy ugye a Fidesz támogassa. Ugyan miben kell segíteni? Miért kell, hogy kiszálljon egy kollega az önök lakására, hogy segítsen kitölteni az adatokat megfelelően? Miért olyan fontos? Egyrészt, hogy egy ember ő maga is elvihesse az adatokat, mert frissíteni kell a Fradi elnökénél. Mutassa, hogy hogyan kell szavazni. Mi ez, ha nem szervezett választási csalás? Megszületett a fiam január 1-én. Csütörtökön még egész napot volt a Gabica mellett a gyerek. Pénteken reggel még ott volt a gyerek. Délután, ebédszünet után már elvitték a gyereket, hogy most szóltak a gyermekjavulító szolgálattól, hogy nem hazahatható a gyerek. De ők talán mégis elhozzák, de hogy ez is a módszertan része lehet. Értelemszerűen egyébként lehet számos olyan otthon, ahová nem lehet a gyereket hazavinni valóban, de ez nem biztos, hogy pontosan a megfelelően sikerül azonosítani ezeket az eseteket. A történet szerint ez a jelölt, vagy hát elkezd szervezkedni valaki a Fidesz ellen. Ezek után megjelenik az EON, vagy felsőbb utasításra, hogy kikapcsolják nála a villanyt, mert megtesznek mindent azért, hogy ez az otthon, ez lakhatatlanná váljon. Amelyen lehet, hogy volt hátralék, viszont a vizen semmiképpen az ő elmondása szerint, de két nap múlva azt is kikapcsolják, és utána érkeznek meg, hogy hát itt nincs áram meg víz, hát ide akarja a gyereket hazahozni. És akkor elveszik, aztán még üzelet szeret, de itt tényleg ez Mikszát Kálmán, Móri Zsigmond, és meg sorolhatnánk azokat, akik leírják ezeket, de az, amit a film végén mondanak, hogy a szicíliaiak jöhetnének ide tovább képzésre. Hát tényleg, mi ez a nemzetellenes maffia, ami állami forrásokat használ, és tényleg azt mondom, hogy ezekhez képest a Tony Montana az meg egy ilyen korrekt figura, mert legalább... Kapitalizmusban a maga erejéből lett az, aki... Igen, és azt mondja, nőt és gyereket soha, vannak bizonyos elvei... Igen, egyrészt vannak elvei, másrészt meg hát a maga jogán, a maga erejéből vált azzá, nem a te adódból. Igen, egy vadkapitalista. De nem, de itt nincsenek ilyenek, hanem itt az vagy az állami támogatásból, meg az állami pénzből. Neked kiutalt pénz. Igen. Az a helyzet, hogy Mikszáth Kálmánnal a 19. század közepére lősz, de az végére. A születésére gondolok, de hogy igen, nyilván van, a 20. század elején is részt vett a jelentős folyóiratokban, de ez Charles Dickens. Tehát, hogy 70 évvel az ő munkássága előtt. Ez egy másik század, ez egy rosszabb körülmény. Ahol tehát a Dickensnek volt az a sorsa, hogy a családja, aki nem volt teljesen földön futó, de azzá vált, árvaházba adták a csávót, évekig ott volt, az anyja végül pénzhez jutott, de csak 2-3 év múlva ment érte. A Dickens az a vadkapitalizmus. Ezzel szemben ez a sztyeppei feudalizmus. Ez a kelet-európai síkság feudalizmusa. Mai nap folyamán tűzifát osztott, és kimondottan csak a fideszes emberek kaptak. Rászorultság alapján osztották ezt a tűzifát. Az öcsém sajnos egy lába van, amputálták a bal lábát, ő nem kapott. Én kettes típusú izomsorvadásban szenvedek, én sem kaptam. Sikerült jól elosztani, nem? Az és igazság, ugye hogy eddig, szóval, hogy volt egy csomó nagyon súlyos leleplező dokufilm az elmúlt években, amiket láttunk, de valahogy egyik sem ment ilyen mélyre. Valahogy az aljasságnak a mélységes, infernális súlyos sztoriait ilyen drámaian, ilyen gyomorba vágóan valahogy nem mutatták, valahogy nem volt egyiknek se ilyen súlyos, tragikus, sötét, már-már azt mondanám, hogy démoni tartalma, éle, jellege. Valami infernális, amit kiderül. Az eddigiek felháborítóak voltak. Ez most nyomasztó. Ez most valahol kiborító. És amikor mondjuk a 2010-es évek elén is azt gondolhattuk, hogy itt vannak hibák az oktatáspolitikában, a szociálpolitikában, nem sikerült csökkenteni az egyenlőtlenségeket, valami, hogy hibákra gondoltunk. És kirajzolódik fokozatosan, hogy az évről évre végül rájöttünk, hogy ez nem, ez egy bűn, és egy sötét tervnek a része, aminek ténylegesen azt célozza, hogy a magyar társadalom jó részét a nyomorban és a sötétségben tartsa. Nem is akarják fölemelni, nem is akarnak segíteni, hanem tényleg azt az egy tál levest adjuk oda, vagy az egy zacskó kristályt adjuk oda, vagy azt az egy 20 000-est adjuk oda a választásokon, és akkor azzal tudják biztosítani a saját hatalmukat. Nem pusztán a rávilágítással fejeződik be ennek a dokufilmnek a létrejötte, hanem egy felhívással akcióra. A deakcióközösség.hu oldalnak a linkje látható a film végén, és ezen a honlapon jelentkezni lehet, hogy kvázi egy hálózatként dokumentált videóval jellemzően az érintett szavazókörökben, hogy mi történik, ki érkezik oda 23-szorra kocsival, mindig valaki mással, ilyenből is előfordulhat, aki tényleg segít, 3-szor, de nem 23-szor, és hogy ezt nem csak dokumentálják, de a lehetőség szerint meg is állítsák. Mert az egy dolog, hogy utólag beszámolunk, hogy nézd itt a videó, hogy így csalták el a jövődet, és utána ülsz megint ugyanabban a szarban, hanem ennek meg kellene állnia. És egyébként én belegondoltam abba azonnal, miközben néztem a filmet a felénél, hogy én ahol vagy én szavazni megyek, minimum ott maradok egy pár órán keresztül, és ha olyan mintázatot látok, akkor azt rögzítem, és talán szóvá teszem, és tudod, mire gondoltam, hogyha én ott elkezdek ott karent játszani, hogy tudod, ez az attitűd, pedig erre volna szükség, és mondjuk olyat látok, ha én rendőrt hívok, az le fog szarni, vagy odajön? Vagy, ha nem hívok rendőrt, akkor 15 perc múlva rám hívnak-e egy rendőrt, és az a rendőr azon a településen melyiket érzi nagyobb problémának, hogy valaki közterületen videófelvételt készít, vagy hogy szemmel láthatólag egy szervezett választási csalásnak a mintázata valósul meg, amelyeket évek óta ismerünk. Mi több egyébként, és akkor itt dobok egy csontot, amit ez a dokumentumfilm is dob, egy szereplőtől elhangzik, hogy egyébként az összefogás ott is volt a próbálkozások. Ha nem is ugyanezzel a módszerrel, de hogy valamelyik módszerre mondja, hogy arra is próbálták rávenni. Hát nyilván azért az összefogás azt jó nagyot vállalt, mert ugye az egy sampon, hajbalzsam, zselé, habszpré. Tehát jó sok minden egyszerre összecsomagolva. Bizony ott olyan, hogy mondjam, abban az ajándékcsomagban vagy csemegekosárban olyan szereplők is vannak, amelyek hát a 1960-as években is láttak leltári íróasztalt és piros műbőr irodaajtót, de nem feltétlenül kell ilyen korpás bajuszig visszalapozni ahhoz, hogy kinézd ezt belőlük. Tehát az, hogy ellenzékváltáson is átmegyünk, vagy átmentünk, az nagyon nem probléma. Már csak kormányváltáson kéne. De azért ebben az egész történetben, hogy gyermek elvételével zsarolnak meg valakit. Tehát ebben benne, és ugye mindenre a gyermekjóléti szakszolgálatot használják. Ugye ez a rendszer, amelynek a család az első, amely a családra hivatkozik, és a gyerekek védelmére, amely a gyerekek védelmére hivatkozva akar tönkretenni másokat. És nem elég, tehát az is elég lenne, hogy mi történik a gyermek otthonokban. Sorolhatnánk a különböző botrányokat, de ez ennél nincs aljasabb, hogy azért, hogy Orbán Viktor megőrizze a hatalmát, azért megfenyegetnek téged, hogyha nem jól szavazol, akkor elveszik a gyerekedet. És ez a családbarát kormány, hogy megérkezel Felihegyre, és mindenhol, ahová erre fordítod a fejedet, ott mindenhol azt írja, hogy családbarát Magyarország. Ez volna a családbarát Magyarország. Ennél nincs súlyosabb aljasság. Ehhez képest még a kábítószer terjesztés is eltörpül. Ez valami döbbenetes. Tényleg semmi nincs, ami szent a számukra. A gyerekedet elveszik, ha nem jól szavazol. A Roy Cooney nevű írónak volt egy népszerű színműve, amelynek a címét ketté választották, és halálosan komolyan gondolják. Ez úgy hangzott, hogy család ellen nincs orvosság. Most úgy hangzik, hogy család ellen, pont. Nincs orvosság, pont.